نمره من، نمره عشق تو بیس. میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست، هیچ کسی مثل تو نیست. اجازه از عاشقت بشم، عکس چشاتو بکشم، کاشکی یکم عاشق بشی تا بدونی چی میکشم. اجازه از عاشقت بشم، عکس چشاتو بکشم، کاشکی یکم عاشق بشی تا بدونی چی میکشم. 19 نمره من، نمره عشق تو بیس. میدونم ترانه هام به قشنگی تو نیست، هیچ کسی مثل تو نیست. ای تو پس گی دست منو میگیری، ای کاش قلبم صداش به تو میرسید. تنها منو فردا منو یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز، یه روز بهار. تو هم های تا وای تا تا چرا با من را نمیای تو دلم میخواد بشم پا به پای تو مگه آلبوم گریه نام عاشق نمیخوای تو آی تا وای تا آهای تا آی تا I'm